To program Trzeciworskiego Radia Piątek, 17 listopada, jest 9. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. PSL prawdopodobnie nie poprze wniosku PO o wotum nieufności wobec rządu. To ma być formalność. Amerykański kongres ma wydać zgodę na sprzedaż Polsce rakiet ziemia-powietrza. Nie żyje najpotężniejszy z szefów sycylijskiej mafii. Tortorina zmarł w więziennym szpitalu. PSL dementuje słowa Grzegorza Schetyny, że zapowiedziany przez niego wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło był konsultowany z kierownictwem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł PSL-u Piotr Zgorzelski mówił w Polskim Radiu, że jego ugrupowanie prawdopodobnie nie poprze propozycji lidera PO, bo chce działać na własny rachunek. My nie podejmujemy decyzji na telefon, ani też nie wpisujemy się w taktykę partii opozycyjnych, bo wyznajemy zasadę, że w opozycji nie ma koalicji i każda partia musi reprezentować własny program i dbać o to, żeby zyskiwać poparcie wyborców. Wiceszef PO Rafał Trzaskowski mówił w Trójce, że na razie rozmów w gronie partii opozycyjnych w sprawie wniosku o odwołanie rządu nie było. Rozmowy, jak mniemam, będą trwały na ten temat. Przyznaje pan to, że nie trwały. No wygląda na to, że nie. No, skoro inni liderzy opozycji mówią, że Grzegorz Schetyna z nimi nie rozmawiał, no to pewnie z nimi nie rozmawiał. Wczoraj przewodniczący PO zapowiedział, że jeśli premier Beata Szydło sama nie poda do dymisji swojego gabinetu, to jego partia zgłosi wniosek o udzielenie jej rządowi wotum nieufności. A powodem ma być, jak mówi Grzegorz Schetyna, przyzwolenie na mowę nienawiści podczas Marszu Niepodległości. Prezydent wręczył wczoraj nagrody gospodarcze polskim firmom, także małym i średnim, które wnoszą wkład w rozwój gospodarki, budują pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na całym świecie i są wzorem dla innych. A już za godzinę w Jasionce koło Rzeszowa rozpocznie się drugi dzień gospodarczego kongresu 590. W dyskusjach bierze udział prawie 3000 gości z całego świata. Tematy dzisiejszych paneli to m.in. od papierowej do cyfrowej Polski, jak wykorzystać firmy informatyczne do rozwoju gospodarki, czy wpływ migracji na polski rynek pracy. Podczas kongresu 590 na kilkudziesięciu stoiskach swoje najnowsze patenty przedstawiają też polscy przedsiębiorcy. Do zobaczenia m.in. latający polski motocykl, okna wytwarzające prąd, czy drukarki 3D. Z Rzeszowa, Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że nazwa kongresu 590 pochodzi od pierwszych trzech cyfr kodu kreskowego oznaczających, że produkt pochodzi z Polski. Patronem imprezy jest Polskie Radio. Amerykański kongres ma dziś wydać opinię na temat oferty sprzedaży Polsce rakiet ziemia-powietrze Patriot. Według szefa polskiego MON-u umowa może zostać podpisana do końca roku. Cena zestawów obrony powietrznej i przeciwrakietowej średniego zasięgu ma nie przekroczyć 30 miliardów złotych. Zgodnie z amerykańskim prawem parlament musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem o zamiarze eksportu uzbrojenia znaczącej wartości. W przypadku państw członkowskich NATO okres ten wynosi zwykle 15 dni. Jeśli kongres w tym czasie nie wyrazi sprzeciwu, to transakcja może być realizowana. W przypadku naszego kraju sprzeciw jest praktycznie nieprawdopodobny. Oznacza to, że jeszcze w grudniu możliwe będzie podpisanie umowy na sprzedaż Polsce Patriotów. Minister obrony Antoni Macierewicz powiedział wczoraj, że z punktu widzenia naszego kraju pozytywna decyzja kongresu kończy negocjacje. Na początku lipca Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi memorandum w sprawie zakupu zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot. Ich zakupowi przez nasz kraj ma towarzyszyć oferta offsetowa, której szczegółów na razie nie ujawniono. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie żyje bossów Cosa Nostra. Tortorina, najpotężniejszy z szefów sycylijskiej mafii, zmarł w szpitalu więziennym w Parmie. Miał 87 lat. Mafiozo odsiadywał 26 wyroków dożywocia, między innymi za zlecenie zamachów na słynnych włoskich sędziów śledczych, którzy go tropili. Tortorina ze względu na okrucieństwo miał przydomek Bestia. Urodził się w chłopskiej rodzinie w miasteczku Corleone, uważanym za matecznik Cosa Nostra. W latach 70. został lokalnym mafijnym bossem. Po trwającej 10 lat wojnie klanów, w której zginęło ponad 200 osób, Rina stanął na czele całej sycylijskiej mafii. Z jego inicjatywy Cosa Nostra na początku lat 90. przeprowadziła serię zamachów skierowanych przeciw instytucjom i funkcjonariuszom państwa, m.in. w Rzymie, Bolonii i Florencji. W Palermo zginęli w nich dwaj zwalczający mafię słynni śledczy, Giovanni Falcone i Paolo Borsellino. Rina został schwytany w Palermo w 1993 roku. Zdaniem śledczych kierował Cosa Nostra również z więzienia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. I w studiu jest już Krzysztof Łoniewski. Tego jeszcze nie grali. Puchar świata w skokach zaczyna się w Polsce. Do tej pory z reguły w Finlandii, ale tam hulał wiatr. U nas w Wiśle za to ciut za ciepło, ale organizatorzy zapewniają, że to nie będą zawody na igielicie. Chociaż taki Dawid Kubacki pewnie nie miałby nic przeciwko. W letnim Grand Prix nie było na niego mocnych.

Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś gogle PlayStation VR w zestawie z grami Gran Turismo, VR Worlds i kamerą V2. Zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Partnerem relacji z Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Na audycję zaprasza sponsor PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dzień dobry Państwu, witamy w audycji pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, czyli Winien i Ma. Za sterami dzisiaj Wiesław Szala, bo dzisiaj nasza audycja jest latająca. Wylądowaliśmy w Rzeszowie na kongresie 590, a na pokładzie naszego pojazdu latającego, trójkowego, dwóch ekspertów, Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj wyjazdowe mamy posiedzenie. Wyjazdowe mamy posiedzenie i Stanisław Wojtera, Instytut Libertatis. Dzień dobry. Kłaniam się. No i... Szanowni Państwo, moja skromna osoba, czyli Wojciech Surmacz, bardzo mi przykro, ale musimy zacząć. Bohaterem tego tygodnia, szanowni Państwo, jest oczywiście Kongres 590, to już drugie wydanie tego wydarzenia. Kongres pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wczoraj wielka gala, rozdanie nagród. Jakieś wrażenia takie szczególne? Wiemy, no wrażenia są takie, że rządy są od tego, żeby wyznaczać ci politycy w ogóle strzeliste kierunki. I to były strzeliste. Trendy. No to o tych strzelistych i konkretnych porozmawiamy. Dobrze. Winien i ma. A z tych najbardziej strzelistych to które? No takie, że ważne jest to, żeby polski przemysł po pierwsze rozwijał się, powstawały nowe gałęzie, bo okazuje się tak, że po pierwsze pieniądze może nawet nie mają narodowości, ale te osoby, które o nich decydują, mają. I to jest jednak dosyć istotny element polskiego życia gospodarczego. I przez lata opowiadano nam różne ciekawe historie, które nie do końca okazywały się prawdą. Pan premier Morawiecki wczoraj, ale też na konferencji na podsumowanie rządu opowiadał o tym, że różni eksperci zagraniczni, naukowcy pytają o kolonizacji Polski przez kapitał zagraniczny. A pan Stanisław Wojtera, jak odbiera ten kolonizacyjny motyw? Nie, no akurat coś jest na rzeczy. Znaczy, pod tym względem ja się cieszę, że wreszcie ktoś przynajmniej częściowo nazywa rzeczy po imieniu. A ja widziałem jeszcze tak, no to już nie a propos kolonizacji, ale tak chodziłem tutaj po tym centrum, taki mały helikopter widziałem. Trochę są elementy zbrojeniówki. Śmigłowiec. Tak. Helikopter to bardziej po angielsku, ale to tak, właśnie, ja tak i trochę... efekt kolonizacji. No właśnie, a właśnie. Tak się ona odbywa. No. Śmigłowiec albo wiropłat. O odrodzeniu polskiej zbrojeniówki tutaj nic nie było. Dużo się mówiło oczywiście w Kielcach. Tutaj trochę mniej, ale gdzieś ta zbrojeniówka pod skórą cały czas siedzi. No siedzi, bo to duża i ważna branża i poza tym no, wszyscy jakoś tam od czasu do czasu czujemy oddech ze wschodu, więc siłą rzeczy. Tutaj rzeczywiście nie tak dużo, aczkolwiek trochę było... Może więcej w kuluarach? Więcej w kuluarach, to jest raz, ale też było trochę o przemyśle w kontekście zbrojeniówki i pod tym względem to... To przynajmniej rząd właśnie a propos strzelistych kierunków, jednym z tych strzelistych kierunków jest to, żeby polska zbrojeniówka, która w większości jest państwowa, czy to dobrze, czy nie, to jest inny temat, ale w większości jest państwowa. Niekongresowy, trochę. Tak, żeby była tym kołem zamachowym. I o tym było, bo reindustrializacja i prawda... I ale też w takich problemach, jak mają, na przykład wczoraj poznaliśmy wieczorem, co prawda, panów, którzy produkują okna i chcieliby hutę szkła postawić. Nie są to okna do śmigłowców. Nie, już tak nie reklamujmy do końca, ale i oni opowiadali, jakie duże problemy mają na przykład z pozyskaniem i przyłączeń energetycznych, dostępu do gazu. Ale co pan z tym reklamowaniem? No. Słucham? A co pan z tym reklamowaniem? My tu nikogo nie reklamujemy przecież. No nie, no ale tu jest taki przedsiębiorca, który chciałby hutę postawić, to sobie wygooglacie. Okay. Nie, ale to jakby nie o to chodzi, tak, że mamy pewne bariery. Ja mam problem z podłączeniem energetycznym na własnej działce, nie co dopiero huta. Okej. To o energetyce porozmawiałem też w ostatnich, no dobrze, ostatniej części. Dobrze. Te strzeliste, o których mówiłeś tutaj, strzeliste, czy podchwyciliście strzeliste projekty rządu. Tak. Jakby chodzi o to też, żeby pokazać pewien sentyment, tak, że no dobra, płacimy podatki, bo jak wszyscy płacimy podatki, to ci, którzy nie płacili podatki. Znaczy teraz coraz więcej. Tak, ponieważ coraz więcej osób i podmiotów płaci podatki, to też to niweluje nieuczciwą konkurencję. Jeżeli mamy podmiot, który sobie, nazwijmy to eufemistycznie, optymalizuje podatki, no to on o tą wartość jest bardziej konkurencyjny niż... No dobrze, bo zagadamy naszych słuchaczy na śmierć. No to, teraz może tak, a propos i tych helikopterów, czyli śmigłowców i tego, co się dzieje, i tych strzelistych kierunków i generalnie tak w ogóle, ponieważ zaczęliśmy od Pink Floyd, no to oczywiście nie zaskoczymy nikogo, jak teraz... Poprosimy, zresztą na życzenie pana Stanisława Wojtery, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Helicopter, fana Pink Floyd. Bardzo proszę. We'll be right back. My wracamy po pięknym, jakże utworze Pink Floyd. Szanowni Państwo, dzisiaj na kongresie 590 takim chyba kluczem do dzisiejszego dnia będzie konstytucja dla biznesu, konstytucja biznesu. Ona została ogłoszona dokładnie rok temu na tymże kongresie. No i teraz już jest konkretna ustawa, która trafiła do rządu. Kilka ustaw. No taki pakiet, ale generalnie już są w rządzie. Rząd nad nimi obraduje i dzisiaj wicepremier Morawiecki będzie mówił już o tych konkretach. I ja tak od czasu do czasu, kiedy zajawiam ten temat w różnych audycjach, to mówię, no najwyższy czas, a wtedy słyszę odpowiedź, no ale to jest naprawdę bardzo złożony projekt, trzeba było przez rok. Ale chyba możemy powiedzieć sprawdzam, prawda? Konstytucja, o której mówiłeś, była ogłaszana jako założenia w takiej książeczce, które nawet gdzieś tam jeszcze mamy. I ta książeczka była rozdawana tutaj. Tak, więc mamy, zostało to na papierze. Tak. I dzisiaj mówimy sprawdzam, rozumiem, tak? A tak, ale wicepremier Morawiecki już powiedział, zanim pokazał tę drugą książeczkę. Nie, powiedział, że tak 80% zostało, bo były konsultacje. Ale tam były takie przełomowe rzeczy, na przykład, że przedsiębiorca nie jest winny, dopóki ta wina mu jest udowodniona. To takie... No tak, tak. Takie prawie rzymskie. Rzymskie, a nawet wilczkowe, powiedział. To nam jest więcej takich odkryć. To starsze niż rzymskie. No starsze, oczywiście. To jest też takie odkrycie, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. To prawda. To jest tak. Czyli daleko liberalny chyba. Głęboko. No może jest tak, że rząd odkrył, że jak te tam 2/3 Polaków, którzy prowadzą działalność gospodarczą, 2/3 firm, które są firmami polskimi, małymi, średnimi, tak, no to one robią większość tego PKB, czy dużą część tego PKB, zatrudniają pewnie tyle samo ludzi, co proporcjonalnie. Więc no jest taki problem, że no nie da się tej grupy pominąć. No generalnie jest problem, tak mi się wydaje. Z tą konstytucją. Radio nie lubi ciszy, Staszku. Ale ja chcę jedną rzecz... Bo się zamyśliliśmy. Właśnie, zacukaliście. Nie, ja chcę jedną rzecz... Tak refleksyjnie się wrzuciłem, że generalnie. Że je, pewna nowa jakość polega na tym, że ktoś coś ogłosił, a po roku jednak to zrobił. No to jest, tak, pewna nowa nowość. To jest już warte zauważenia no samo to w sobie. Prawda, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze tego, co zostało ogłoszone, to, no nie wiem, mam takie wrażenie, że przedsiębiorcy pozostaną z lekkim niedosytem. No ale to zawsze tak jest. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby... No zresztą to jest taka, że tak powiem, zawsze... zaleta i wada przedsiębiorców, że są zawsze nienasyceni. Znaczy tutaj chyba Czarek Kaźmierczak skomentował tak, że ważne jest też stosowanie tego prawa administracyjnego i podatkowego, bo różne takie znowu strzeliste pomysły, oczywiście zobaczmy jak to zadziała, tak, ale w realizacji są różne w stosunku do nas. No, mieliśmy gospodarkę centralnie planowaną, i Polskę Ludową, która nie była ludowa. A pamiętajmy, że polskie życie gospodarcze w dużej części reguluje ustawa o wolności gospodarczej, co jest samo w sobie dosyć ciekawe i sprzeczne na wielu poziomach, bo jak przeczytacie Państwo tą ustawę, to złapiecie się za głowę. To jest ustawa o niewoli gospodarczej. A myślałem, że nie wolno czytać. Ale nie, wolno. Nie wolno, ale przerażająco i nie jest wcale o wolności gospodarczej. Mhm. Więc jest dużo do zrobienia, ale trzymamy kciuki. Ale tutaj, znaczy, ja myślę tak, że jeśli ta idea, która przyświeca między innymi Konstytucji dla Biznesu, że urzędnicy mają domniemywać uczciwość przedsiębiorcy... Że oni mają domniemywać. Oni mają być naszymi przyjaciółmi. Bo dziś domniemują, że przedsiębiorca jest złodziejem w większości. Tak, nie tak na wszelki wypadek. Oni mają się zaprzyjaźnić z nami. Proszę Państwa, od poniedziałku czekamy na telefony z urzędów skarbowych. Od naszych przyjaciół. No dobrze, to dopiero od poniedziałku. To dopiero. Można zadzwonić do poniedziałkowej audycji o 9 i zapytać, czy kto pierwszy na przykład dostał telefon. Do informatora gospodarczego. Proszę bardzo. Dobrze, to 9. Dzwońcie Państwa, podjemy. 9.30. Jeżeli zadzwoni do Was urząd skarbowy, ale to ale to w poniedziałek. A dzisiaj mamy piątek. A jak mamy piątek, to posłuchajmy sobie WW i piątek z najnowszej płyty. Bardzo proszę. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? Niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. I przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Siądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Stanisław Wojtera powiedział już dość muzyki, ale my bardzo lubimy muzykę Winnima i za chwilę do niej wrócimy, proszę Państwa, ale zanim do niej wrócimy, to tylko krótko zapowiem gościa specjalnego, którym dzisiaj jest pan Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A skoro jest pan Marek Chrzanowski i jest to przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, to wiadomo, że będziemy rozmawiać o pieniądzach. A skoro będziemy rozmawiać o pieniądzach, kochani, to posłuchajmy takiej piosenki z musicalu Skrzypek na dachu w wykonaniu Topola. I zaraz wracamy. Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I have a dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I dibba-dibba-dibba-dum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Oh, yeah, but dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum. If I were a bitty bitty rich, idle diddle diddle diddle man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof and a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lobby key, biddy goo, biddy gay, biddy ga, will end like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. Oy. If I were a rich man, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty bitty rich, idle diddle diddle diddle man, Skrzypek na dachu zawsze na czasie, można powiedzieć. Przechodzimy do naszego tematu kluczowego w dzisiejszym wydaniu kongresowym z Kongresu 590. Oczywiście będziemy rozmawiać o finansach, ale o takich paradoksalnie do tej piosenki mega, super nowoczesnych. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport z prac Zespołu Roboczego do spraw innowacji finansowych FinTech. Dzisiaj ten raport pokazujecie, pokazujecie. Bardzo duże wydarzenie. Bardzo duże. Zajrzałem trochę do informacji, ponieważ ten raport jeszcze jest, może utajniony to zbyt duże słowo, ale niejawny. Pokażecie go dopiero o 10. Widziałem krótki opis. No ciekawe rzeczy. Dużo o różnego rodzaju zagrożeniach, ale i też szansach polskiego rynku finansowego, jeśli chodzi o rozwój technologiczny, a można powiedzieć spokojnie, i myślę, że śmiało, że jeśli chodzi o polski rynek finansowy i nowoczesne technologie, no to jesteśmy w absolutnym topie, jeśli chodzi o świat, a Europę to w ogóle nie wspominajmy. I to mówię absolutnie szczerze, od wielu lat śledzę rozwój tych technologii, szczególnie w polskich bankach, i to, że nie mamy się czego wstydzić, to jest w ogóle mało powiedziane. Jak mogę, dwa słowa? Bardzo proszę, oczywiście. Chociaż, ale proszę, nie, okej, okay, dobra. Ja, panie dyrektorze, wiem, że pan zna się na finansach bardzo dobrze. Polska jest regionalnym centrum innowacji finansowych. Tak. I to jest doceniane na świecie. Jesteśmy zapraszani przez innych nadzorców. Na przykład w tym tygodniu byliśmy w Singapurze podpisać umowę z globalnym liderem w zakresie innowacji finansowych, z Singapurem, i oni chcieli z nami współpracować. Widzą, że polskie banki, polskie startupy, polscy ubezpieczyciele wyróżniają się na tle Europy. Jesteśmy bardzo innowacyjni, tworzymy nowe rozwiązania w zakresie płatności mobilnych, w zakresie technologii blockchain, w zakresie telemetrii, w zakresie sztucznej inteligencji, czegoś, co nazywa się machine learning, czyli takie uczenie się przez maszyny. Mamy duże postępy w zakresie tokenizacji. Nasz rynek się wyróżnia i coś, co jest Przepraszam, że wejdę w słowo, tak? I to nie są inicjatywy startupowe, to są bardzo zaawansowane technologie. To są dwa kanały. Jeden kanał to są banki polskie. Polski klient jest bardzo wymagający. Szczególnie ta młoda generacja, tak zwani milenialsi, lubią nowinki. Mamy takich. Mamy takich i oni bardzo lubią korzystać z innowacji w sektorze finansowym i są świetnym też takim, można powiedzieć, świetnymi testerami w zakresie też tych rozwiązań, które trafiają do Europy. My eksportujemy rozwiązania. Polskie banki sprzedają swoje rozwiązania. Jeden z polskich banków sprzedał na przykład rozwiązania w zakresie informatycznym bankowi francuskiemu. Nie tak dawno. To bardzo, bardzo ważne wydarzenie, ale też mamy dużo startupów. Mamy dużo młodych szczególnie osób, które kończą politechniki, uniwersytety, inne szkoły i wchodzą w ten temat innowacji finansowych. I a propos tej mojej wizyty w Singapurze, widzimy, że część z nich oczywiście rozwija się w Polsce, część z nich rozwija się w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, a część w Azji. I widzimy, że polskie firmy są tam aktywne, ale też druga rzecz istotna to to, że polscy pracownicy są poszukiwani przez tamtejsze firmy. Dlatego staramy się współpracować, ale coś, co było motywem głównym właśnie przygotowania tego raportu... W ogóle może motywem głównym powstania tego zespołu, bo to też jest ważne. Tego zespołu. Zespół składający się z przedstawicieli 22 instytucji, nie tylko rządowych, ale też pozarządowych, startupów, instytucji rynku finansowego, przez 10 miesięcy badał bariery, które towarzyszą rozwojowi innowacji finansowych w Polsce. Zidentyfikowaliśmy 100 barier, ale nie po to, żeby opublikować dzisiaj ten wszystkie. Ład... Wszystkie. Żeby wyliczyć, tak? Wszystkie, tak. Żeby zrobić wyliczankę. Nie po to, żeby dzisiaj pochwalić się raportem ładnie wydanym. Tak. Ale chcemy pracować nad tym tematem w trybie ciągłym. To znaczy te bariery, które identyfikowaliśmy, które mogliśmy zlikwidować w trakcie pracy, tej 10 miesięcy pracy zespołu, likwidowaliśmy na bieżąco. Inne będziemy likwidowali wspólnie z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju w kolejnych miesiącach, latach, tak żebyśmy tworzyli najbardziej konkurencyjne otoczenie dla funkcjonowania fintechów. Panie Przewodniczący, a czy wśród tych 100 barier znalazła się taka bariera, a może to nie jest bariera, która się nazywa... To mnie tak nurtuje od kilku tygodni i strasznie... Przewodniczący KNF albo tak. KNF? Nie. Dyrektywa unijna pod takim tajemniczym kryptonimem PSD2. Wytłumaczmy tak. Krótko. Słuchaczom to jest... The Payment System Directive. Tak jest. Ona dotyczy płatności w internecie generalnie. Tak. I czy tam ona się zalicza do tych 100, czy nie? Barier. Zaraz wrócę do tematu. Dobrze. PSD2. Tak. Jeżeli chodzi o bariery, to taką główną jest brak pewności funkcjonowania sektora finansowego. To znaczy startupy boją się nadzoru, bo mówią, że my jesteśmy wymagający. A to nieprawda. Znaczy, prawda, że jesteśmy wymagający, ale chcemy pomagać. To dobrze. Chcemy pomagać, wyjaśniać, edukować. Tak. Stworzyliśmy inicjatywę, która się nazywa powszechnie na świecie Innovation Hub, czyli taki zespół specjalny, który służy bankom, startupowcom, wszystkim, którzy chcieliby naprawdę się to nas zbliżyć i zapytać. Coraz bardziej mnie pan zaskakuje, panie przewodniczący. A propos PSD2. W końcu Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zajmuje się czymś, działalnością bardzo pożyteczną. Wydaje mi się, że cały czas jesteśmy pożyteczni, nie tylko jak się zajmujemy fintechiem, ale to tak ja pana rozumiem. Jest gąszcz przepisów i gąszcz ludzi, którzy chcą te przepisy wykorzystać nie zawsze w dobry sposób. Tak. I to też jest ważne, żeby dobrej jakości edukację ekonomiczną prowadzili i za sprawą Polskiego Radia też to robimy. Staramy się pomagać. Ale a propos zbierać. PSD2. Tak. PSD2 to jest dyrektywa, która otwiera w pewien sposób rynek bankowy. To znaczy pojawia się tam koncepcja open banking, czyli usługi bankowe będą mogły być świadczone czy finansowe zarezerwowane dotychczas tylko bankom przez third party providers, czyli to są takie instytucje poza bankami, które będą przez swoje interfejsy, tak zwane API, oferowały dostęp do usług zarezerwowanych do tej pory bankom. I pojawia się ryzyko, że będą nadużywały. No więc właśnie o to chodzi. I tak. To mnie najbardziej uwiera, a nie przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Wiem, to, żartowałem. To ja wiem. I jest taka obawa, że na przykład będzie dochodziło do zjawisk, że będzie dochodziło do zjawisk, które będą niekorzystne dla klientów i dla instytucji finansowych, tych wiarygodnych. Tak, i co z tym fantem zrobić? Jest, nie wiem, możemy się nie podporządkować dyrektywie unijnej? Nie, no, możemy. Czy pan, możemy? Że nie. No oczywiście. No to czy jest jakaś szansa na to? Czy jest jeszcze jakiś element negocjacji, nie wiem, konsultacji, tak, w którym możemy spróbować wpłynąć na to, żeby wyhamować ten proces? Dyrektywa nadal jest w konsultacji. Tak. To znaczy próbujemy reprezentować polską rację stanu też w rozmowach. No nie tylko my, bo ja jestem instytucją, reprezentuję instytucję sieci bezpieczeństwa finansowego. Jest Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny w tej sieci. I próbujemy walczyć o interes Polski. Coś, co jest jeszcze istotne, to jest rozporządzenie RODO o ochronie danych osobowych. Dokładnie tak. Bo boimy się, tak, że... No, trochę jakby było w kontrze z PSD2, trochę. No to jest w zamierzeniu europejskich biurokratów, to ma być uzupełnienie tej dyrektywy. To znaczy ochrona danych osobowych ma być uzupełnieniem tych problemów, które pojawią się w momencie, kiedy otworzymy system bankowy, bo my otwieramy system bankowy dla wszystkich, tak? To znaczy każdy będzie mógł wejść w ten system, tak, i jeżeli podamy nasze dane do logowania, tak, i korzystać w naszym imieniu z tego systemu, żeby nam świadczyć pewnego rodzaju usługi. A tak, żeby zobrazować troszeczkę naszym słuchaczom, to takich podmiotów w Unii Europejskiej, z tego co wiem, już jest zarejestrowanych ponad 150 tysięcy, więc to jest całkiem spora liczba. No niech jeden podmiot na te 150 tysięcy zajmie się działalnością niekoniecznie uczciwą, jest problem. Na przykład kradnie dane osobowe albo wykorzystuje dane klientów do tego, żeby dokonywać przestępstw. Tak. Obawiamy się tego bardzo. Próbujemy wszystko, co możemy zrobić. No jesteśmy jednym z 20 kilku krajów w Unii Europejskiej, więc musimy rozmawiać, tak? Tak. I staramy się negocjować. Natomiast są kraje, którym zależy na tym, aby ten sektor bankowy otworzyć, bo tam widzą szansę maksymalizacji swojego interesu. I musimy niestety pogodzić się z tym, że jesteśmy tylko jednym z wielu krajów w Unii Europejskiej i nie zawsze nasz interes wygrywa naszego sektora finansowego, nad czym ubolewam i dlatego coraz więcej pracowników wysyłam do Brukseli, do Frankfurtu, żeby jednak głośno artykułowali, że nam się pewne rozwiązania nie podobają. Mądre słowa na koniec przewodniczącego. Tak, bardzo proszę. Zapytać, czy wśród tych 100 barier ten gąszcz przepisów też wystąpił? To jest pierwsza bariera. Dobrze, to zdiagnozowaliście również. Niepewność szybka regulacyjna i to jest numer jeden, okay, tak? Okay. Dobrze, szanowni państwo, musimy wypuścić pana Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, z naszego latającego studia. Bo muszę raport zaprezentować. Dokładnie, czyli tak, trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a na zamknięcie naszej specjalnej rozmowy z naszym specjalnym gościem, Kamasi Washington i Desire, no bo przecież rozmawialiśmy o rynku finansowym. Dziękuję bardzo. To był Kamas i Washington Desire. Michał Margański niestety tak mnie zaraził tą muzyką Kamasiego, że nie mogę się jej pozbyć, ale wracamy oczywiście do studia Winien i Ma i oczywiście do Kongresu 590 i oczywiście do naszych komentatorów i Marcin Roszkowski. No tutaj ten temat jest wyjątkowo jego miks energetyczny. A ja mogę jeszcze jedną rzecz a propos tematu. A propos pana wiecie, przewodniczącego. Dokładnie, 7680 teraz tyle bitcoiny są i się korekta się skończyła i jesteśmy na plusie. No okej. Okay. A co znaczy? Nie rosi bitcoin po tej rozmowie. A, nie, w porządku, w trakcie rosło. No tak, zobaczcie państwo kwotowania. A, piękne, no piękne. Czyli jednak jest przełożenie. Jest przełożenie i jakie szybkie. Jest przełożenie. Miks energetyczny, panie Marcinie, bardzo proszę. Będzie no właśnie, dzisiaj, będzie co my dzisiaj, robimy, bo tak. Mamy taki dosyć ważny moment w polskim życiu gospodarczym, bo energia, która jest jakoś elementem sektora, w ogóle jednym z sektorów gospodarki, będzie przeżywać przez następne 2, 3, 5, 10, 15 lat dosyć dużą transformację. Ona wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze wynika ze zmian technologicznych i nowych sposobów wytwarzania ciepła, prądu, ale wynika też z regulacji i tak naprawdę negocjacji, które rząd teraz prowadzi z Komisją Europejską. Bo mamy takich kilka elementów, tak zwane BAT-y, czyli dostępne najlepsze technologie, którymi można wytwarzać prąd i ciepło. Mamy tak zwany pakiet zimowy, który reguluje różne sposoby, emisje i inne elementy, na przykład biomasę, jaka może być zakwalifikowana. Ale mamy też magiczną reformę ETS-u, czyli takiego systemu tych handlu emisji CO2. I teraz, żeby w skrócie powiedzieć, co się z tego wydarzy, to wydarzy się tak, że będzie inny sposób wytwarzania energii przez następne 50, 15, 20 lat. Stąd też, jak państwo patrzycie, co mówią politycy, czy tak deklarują, nie wiem, elektrownię atomową, czy więcej gazu, czy więcej OZE, odnawialnych źródeł. No z tym OZE to gorzej. To teraz jest tak, że będziemy ta dyskusja będzie narastać, dlatego że jakby udział węgla w polskim miksie, jak to tutaj się mówimy, ładnie bardzo ładnie tak. się nazywa, no będzie spadać. Ona już spada. No i niestety jest też tak, że my coraz więcej węgla importujemy, proszę państwa. I to niezależnie od tego, co... Jakiś paradoks chyba trochę. No paradoks. Znaczy PGG w zeszłym tygodniu miało swoje wyniki, czyli Polska Grupa Górnicza i tak. nawet niezłe wyniki odnotowało, ale o 6 punktów procentowych spadło wydobycie. Więc jakby importujemy coraz więcej węgla, no i niestety importujemy go tak jak podobnie jak gaz do tej pory. Importujemy go głównie z Rosji, więc jakby jest impuls dodatkowy, żeby ten rzeczywiście miks modyfikować. Przez to, że otwieramy się na morze i będziemy ściągać trochę więcej gazu z Norwegii, ze Stanów, z Kataru, mamy przestrzeń do tego, żeby gazu było więcej w polskim miksie energetycznym, właśnie z innych kierunków niż Federacja Rosyjska. No bo oni tak lubią. No lubią. Projekcję siły przy okazji swoją zrobić. To prawda. Stanisław Wojtera tak sobie zadumał się nad tym miksem. Nie zadumałem się, bo to jest zawsze, to tylko pokazuje, jak pewne rzeczy dziwacznie działają, że kraj, który węglem stał i tego węgla przecież ma strasznie dużo, musi go importować. Ale są takie miejsca, na przykład jak ktoś nas słucha, a mieszka w Bełchatowie. Słowa Kisiela o pustyni, gdzie trzeba by piasek importować, bo tam socjalizm. Tak. No tak, tylko są takie miejsca, na przykład jak Bełchatów, gdzie ta wykopka, możecie sobie państwo ją zobaczyć na Google'ach. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć o tych Google'ach. Dobra, ale to chodziło o te okulary przecież. To ten węgiel brunatny w Bełchatowie skończy się za chwilę w perspektywie energetyki, czyli w roku plus minus 30. Mm-hmm. Więc większość tych bloków, a to jest jedna z większych elektrowni w Polsce, będzie wyłączone. Węgiel brunatny w Koninie skończył się już praktycznie teraz. No, więc matko. Mamy takie segmenty, a jednak węgiel brunatny to jest połowa tego, co palimy w energetyce, więc stoimy węglem, nie stoimy, natomiast on jest dosyć mocno zasiarczony i niestety ma różne swoje problemy. No dobrze, proszę państwa, nieubłaganie czas mija, zbliżamy się do końca audycji. To była audycja Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej. Bardzo dziękujemy Wiesławowi Szali, Marcinowi Roszkowskiemu, Stanisławowi Wojterze. I na koniec specjalnie dla naszych recenzentów. Muszę powiedzieć, że nie tylko dla recenzentów audycji Winien, no, ale generalnie całej trójki. Taki utwór, szczególnie dla jednego. Z tego dnika tytułu nie wymienię, ale powiem Wojtku, i chodzi tutaj o Wojtka Cieśle. Wojtku, specjalnie dla ciebie Pius od Pyski z najnowszej płyty. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Miłego dnia. Do widzenia. No proszę sobie wyobrazić dobrze sytuację. Jest wieczór, komary i domek nad miastem ma pełną rację. Kto widzi ludzi garstkę, nie znam gospodarza, a piwo mam własne. Nikt nie kiwa palcem, by poznać mnie bardziej. Niby kultura, ale oczekiwania płaskie. Kończę flaszkę i zaciągam się dymem. Nie, nie, to nie zużywek, to na ogniu mięso tańczy i wydaje dźwięki. Efektem szara mgła, co zatacza szersze kręgi. Zaraz tam staną chętni i będą się tłoczyć. Wciągam dym po raz drugi, oceniam zdobyć. Zachodzę z flanki pod obstrzałem spojrzeń. Wpadam na pana, co ma mniemanie gorsze o mnie, o moim życiu i o mych wyborach. Niby dzieli nas pół metra, a odległość spora. Bum! Nie od wczoraj toczymy tę bitwę. On we mnie, ja w nim, zmieściłbym żytwę. Stoimy tu i teraz, naprzeciw jak w westernie. Pojedynek na spojrzenia, kto zrobi to bez cię. Witam nie skinieniem, uśmiecha się jak zombie. Zęby są na pokaz, bo chętnie by je zatopił. Wyciąga rękę, lecz wiem, wolałby nogę tak na ziemi niczyjej. Podpisujemy rozejm, podaję swoją. Czasu nie da się zawracać, teraz nawet moje palce mają moralnego kaca. Ironia losu czasem tak do mnie mierzy. Jedyny mój tu znajomy to moje nemezis. Dlaczego by nie? Znowu zerkam w stronę rusztu. Może wspólne milczenie będzie tu na wagę kluszcu. Wdech i wydech, potem policz do 200. Cisza przerywana kapaniem tłuszczu. Grubo, zegar w głowie niczym bomba tyka. Detektory dymu w chmurze są już prosto z nad szaszłyka. Czekamy na sygnał, by odpalić stek wyzwisk. Już paruje łeb i dajcie zimny prysznic. Robią mi się odpyski, takie na sumieniu bruzdy. Odpyski zalegają jak setki fałsz tłustych. Wciągam dym po raz szósmy, dumę chowam. Odpyski zaczynają zcierać nawet skórę z kolan. Odpyski mi się robią od nieużytych słów. Odpyski od myśli, które zwykle kopią grób. Nie mogę znieść tej ciszy wymuszonego taktu, więc mówię w myślach do świńskiego karku. Grilluj się, grilluj, zjemy i pójdziemy w mrok. Grilluj się, grilluj, zjemy i pójdziemy w mrok. Grilluj się, grilluj, zjemy i pójdziemy w mrok. Grilluj się, grilluj, zjemy i pójdziemy w mrok. Grilluj się, grilluj, zjemy i pójdziemy w mrok. Grilluj się, grilluj, zjemy i pójdziemy w mrok. Grilluj się, grilluj, zjemy i pójdziemy w mrok. Grilluj się, grilluj, zjemy i pójdziemy w mrok. Znasz ten stan w żyłach krew. Alarm. Znasz ten stan w żyłach krew. Partnerem relacji z Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Na audycję zaprosił sponsor PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt.